PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Andi dengan judul Wetenan Lampu Mlaku. Kedadian iki dialami Pak Likku nalika Pak Likku ya iku Haryoto isih merantau ana ing Sumatera ya iku ning Pekanbaru. Saben dinane Pak Likku ya iku tugas jaga malam, jaga sawit ana ing alas. Lahan sawit sing dinggo kerja Pak Likku lan kanca-kancane ambane sekitar 100 hektar uga cukup angker kahanane. Mergo akeh wit-witan gedhe lan grumbel. Pak Likku diajak siap-siap tugas jaga malam. Pak Likku banjur nggawa senter lan sarung. Pak Likku ra dhewekan lan koncone sing jenenge Dai. Tugas malam sing dilakoni Pak Likku mung wong loronan mergo koncone Pak Likku ana sing mulih kampung. Dadine mung wong loro. Dai sing duwe sifat jerih ora ado-ado saka Pak Likku. Wengi kuwi krasane hawane adem banget. Pak Likku krasa awake ora kepenak. Pak Likku lan Dai banjur nglanjutno perjalanan ana ing pos jaga malam. Dai sing duwe sifat jerih ora adoh saka Pak Likku banjur ngomong. Har, cepat-cepat nek mlaku. Alon-alon bae to. Ya bro, iki wis alon oleh ku mlaku. Aja udi-udi to. Pak Leku lan koncone ya iku dak ing rasa hawa ra kepenak. Hawane krasa adem, krasa atis. Dai banjur ning burine Pak Leku lan ora pati suwe. Dekne mergo wedi ra karo-karuan. Krungu asu juguk padha saut-sautan. Pak Leku nganggep iku hal biasa mergo lokasine ana ing alas. Aku wedi har. Oh, ora apa-apa. Wis ayo to diterusno. Ora apa-apa. Banjur Pak Leku petuk wong tuwa nggo lampu petro makang padang banget. Pak Leku lan dai banjur nyedaki wong tuwa kuwi mau. Aneh. Saya cedak wong tuwa kuwi malih dadi wedenan. Sirah kang padang banget. Pak Leku lan dai kaget setengah mati mergo wedenan sirah kuwi mau ora pati suwe nyedak. Pak Leku banjur maca surat-surat Al-Qur'an sak isine. Ora pati suwe wedenan kuwi ilang. Mbuh ning endi parake? Iki cerita saka aku Andi. Bersama tim Jimat.